No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że w Polsce nie ma zagrożenia radiacyjnego. Kosmiczna misja z Polakiem na pokładzie może wystartować w czwartek 19 czerwca. Holenderscy naukowcy opracowali wykrywacz filmów deepfake. W Polsce nie ma zagrożenia radiacyjnego. Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że w naszym kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. W związku z konfliktem izraelsko-irańskim agencja monitoruje sytuację radiacyjną w kraju 24 godziny na dobę. Wskazania krajowego monitoringu radiacyjnego są w normie. W wyniku irańskiego kontrataku w Izraelu zginęły 4 osoby. Rakiety i drony irańskie spadły m.in. na Tel Awiw. Większość została zestrzelona. Izrael jako pierwszy zaatakował Iran. W nalotach zginęło około 70 osób, jednak głównym celem były zakłady wzbogacania uranu. Wzajemne ataki Izraela i Iranu mogą być kontynuowane, zapowiadają władze obu stron. Eksperci przewidują, że konflikt może być długotrwały i nie zakończy się po kilku dniach. Wczorajszy nalot Izraela na Iran i późniejszy odwet Iranu wywołały obawy o szerszy konflikt regionalny. Wojsko Izraela ogłosiło, że jego siły powietrzne będą kontynuować ataki na cele w Iranie. Opublikowano film, na którym widać, jak żołnierze sił powietrznych szykują się do misji i start myśliwca. Nie wiadomo jednak, gdzie i kiedy powstało to nagranie. Tymczasem irańska agencja Fars, powołując się na źródła wojskowe, napisała, że ataki na Izrael mają być kontynuowane i rozszerzone, a celem mogą stać się m.in. amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Skutki ataku Izraela staną się bolesne i godne pożałowania dla agresorów, zapowiedział anonimowy irański wojskowy. W wyniku irańskiego kontrataku w Izraelu zginęły 4 osoby. Rakiety i drony irańskie spadły m.in. na stolicę. Większość została zestrzelona. Izrael pierwszy zaatakował Iran, jak podaje agencja Reutera. W kompleksie mieszkaniowym w Teheranie zginęło 60 osób, w tym 20 dzieci. Agata Król, Polskie Radio. Czwartek, 19 czerwca to kolejna data startu w kosmos misji z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Informację tę podała indyjska agencja kosmiczna. W jej komunikacie czytamy o usuniętym wcześniej wycieku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który był przyczyną odłożenia poprzedniego startu. Autor bloga Z głową w gwiazdach, Karol Wójcicki, napisał, że do startu miałoby dojść o 11:04 czasu polskiego. Przemoc rówieśnicza i zdrowie psychiczne uczniów to istotne elementy polityki oświatowej na następny rok szkolny, informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży wzrosła w ciągu 5 lat o 200%. Rośnie m.in. liczba zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu i mediów społecznościowych, mówi wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Na wielu różnych płaszczyznach te działania się muszą odbywać. Współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie właśnie higieny cyfrowej, promowania mądrego korzystania ze smartfonów, mediów społecznościowych. Rząd pilotuje, przedstawia inicjatywy, które mają ukrócić na przykład zjawisko patostreamingu, które też wzmacnia, wiemy to od specjalistów, przemoc rówieśniczą w polskich szkołach. Resort objął patronatem m.in. kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży, Wspierająca Szkoła. Minimalne zmiany w kolorze twarzy pomogą w wykryciu deepfake'ów. Holenderscy eksperci do spraw medycyny sądowej opracowali detektor filmów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Metoda początkowo wykorzystywana w badaniach kryminalistycznych w przyszłości może być stosowana powszechnie. Deepfake'i to sztucznie wygenerowane filmy przedstawiające ludzi, którzy mówią coś, czego nigdy nie powiedzieli lub robią coś, czego nigdy nie zrobili. To, czego gołym okiem nie da się uchwycić, rozszyfruje metoda opracowana przez Zeno Gerardsa, profesora Uniwersytetu Amsterdamskiego. Wykrywa ona przepływ krwi w żyłach twarzy. Pod wpływem pulsującej krwi kolor twarzy subtelnie się zmienia. Zmiana ta może być mierzona w 79 punktach. Najlepsze do pomiaru są okolice oczu, czoła i szczęki, gdyż na naczynia krwionośne w tych miejscach znajdują się blisko skóry, powiedział Polskiemu Radiu profesor Gerard. Obecnie metoda jest wykorzystywana w dochodzeniach kryminalistycznych. W przyszłości ma być używana powszechnie, gdyż liczba deepfake'ów wykorzystywanych do wywoływania niepokojów społecznych, szantażowania i niszczenia reputacji osób publicznych i prywatnych systematycznie rośnie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.

Jack Johnson, Banana Pancakes. A w naszym studiu jest Małgorzata Szokalska, założycielka szkoły tańca i masażu hawajskiego Moc Aloha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Od ponad 20 lat zajmuje się pani hawajską pracą z ciałem. W jakich okolicznościach rozpoczęła się ta fascynacja filozofią zrodzoną na Hawajach? Jak wyglądały początki pani zainteresowania kulturą rdzennych mieszkańców tego archipelagu? Więc tak, rzeczywiście było to już bardzo dawno temu, bo prawie ćwierć wieku. No wtedy był taki mały, ciekawy okres mojego życia i bardzo potrzebowałam pokrzepienia. Znalazłam to pokrzepienie w hawajskiej pracy z ciałem, polinezyjskiej pracy z ciałem w ogóle, bo najpierw zaczęłam od masażu polinezyjskiego, później masaż hawajski. Przyniósł mi tak szybką pociechę i ulgę, że postanowiłam się tego uczyć. I jednym z elementów nauki masażu hawajskiego jest właśnie taniec hula, który stał się dużą częścią mojego życia, ogromną pasją i poświęciłam temu właśnie 24 lata już. Ta nauka masażu hawajskiego była możliwa dzięki spotkaniom z Kumu Hula, prawda? Tak. I jak wyglądał ten proces kształcenia? Jeśli chodzi o Kumu Hula, to są w ogóle nauczyciele. Kumu Hula to znaczy nauczyciel. Kumu to w ogóle znaczy źródło, więc to jest źródło wiedzy, która do nas przychodzi. Miałam w swoim życiu dwóch nauczycieli. Pierwszy z nich przekazał mi, jak ważny jest taniec hula, jak spirytualny jest to taniec, jaką ma ogromną duchową warstwę i jak ogromne znaczenie każdego gestu i każdego słowa, który się właśnie w tańcu pojawia. Natomiast moja druga nauczycielka, to już była kobieta, i ona z kolei przekazywała nam, jak wielką radość kuchula ze sobą niesie, jak odzwierciedla wszystko, co piękne w naszym życiu, miłość do świata, do przyrody i piękno w ogóle, docenianie piękna i docenianie każdych drobnych elementów w naszym życiu. Wiem, że otrzymała pani od niej też hawajskie imię. Tak. To chyba coś, na co trzeba zapracować. Tak, tak. Przyznawanie komuś imienia wiąże się z taką dużą obserwacją danej osoby. Często jest to albo odzwierciedlenie cech, które ta osoba sobą prezentuje, a czasem też intencja w życiu. Czy by nauczyć się tańca hula, czy praktyki hula, może powinnam powiedzieć, trzeba lecieć na Hawaje? Nie, można się uczyć tutaj w Polsce, można się uczyć w Europie. Jest coraz więcej osób, które nie można ich nazwać kumu hula, bo do tego potrzebne jest specjalne przeszkolenie, ale są instruktorzy, którzy przekazują tę wiedzę u nas w Europie i w Polsce również. A w jaki sposób pani stara się hula nauczać? Co jest z pani perspektywy najważniejsze? No najważniejsza jest przede wszystkim systematyczność, bo bardzo tutaj ulegamy dużemu złudzeniu, że hula jest takim prostym tańcem i że można sobie tak popląsać w spódniczce z trawki i w kokoskach. To są niestety błędne stereotypy. Hula jest właśnie tańcem bardzo często duchowym, więc te kokoski i trawka to odnoszą się do tańców tahitańskich. Natomiast w hula jest ta właśnie głębokość przekazu i mądrość, która idzie wraz z każdym tańcem. No i do tego potrzebna jest właśnie systematyczność, dużo chęci poświęcenia swojego wolnego czasu. O tym, co daje ta praktyka, porozmawiamy już za chwilę. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside, in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me. for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. God gave me feet for dancing. Give me baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing. Bóg dał mi stopy do tańczenia pod takim tytułem utwór grupy Izra Collective, a z nami jest Małgorzata Szokalska. Na ile pani zdaniem powinniśmy się zagłębić w hawajską filozofię, historię, kulturę, żeby zrozumieć hula? I czy to jest potrzebne, by hula praktykować? Tak naprawdę, jeśli się zajmujemy tym tańcem, to powinniśmy wniknąć, jak głęboko się da, ponieważ taniec, sam taniec hawajski jest odzwierciedleniem hawajskiej poezji, czyli tej piosenki, którą aktualnie, czy pieśni, którą aktualnie wykonujemy, więc powinniśmy ją rozumieć, wiedzieć, jaki jest przekaz, co chciał autor powiedzieć na ten temat. Powinniśmy coś wiedzieć w ogóle o tej hawajskiej kulturze, o wierzeniach Hawajczyków, o ich filozofii życia. Natomiast po to, żeby się tym cieszyć, no to można przyjść na zajęcia i już sam ruch i ta muzyka kojąca, harmonijna jest dla nas bardzo dużą wartością. A ciekawa jestem, co najbardziej przyciąga Polaków do praktykowania hula? No, my jesteśmy takim specyficznym narodem, który lubi narzekać, jest dosyć pesymistyczny, więc ta ogromna radość z tego tańca i ten entuzjazm i celebracja życia, mnóstwo radości, to działa dla naszej psychiki bardzo pozytywnie, więc myślę, że to jest główna wartość dla Polaków. Powiedziałaby pani, że popularność hula w Europie rośnie, czy raczej to jest taki temat, do którego docierają ci, którzy rzeczywiście chcą tam dotrzeć? Myślę, że trochę docierają ci, którzy chcą dotrzeć, natomiast cały czas w Europie powstają szkoły tańca hawajskiego. W coraz to większej ilości państw tańczy się hula, więc myślę, że ten taniec się rozwija, staje się popularny. No i w obliczu tych wszystkich, tego czasu, gdzie tyle ludzi ma problemy z depresją, to jest bardzo ważne. Stawiamy raczej na innowacje, na nowoczesność, na zmiany w tym tańcu, czy na możliwe zbliżenie się do tradycji? To zależy, bo jeśli chodzi o taniec tradycyjny hula, trzymamy się tradycji, taka jest prośba też zawsze naszych nauczycieli, by odtwarzać te tańce tak, jak były nauczone. Natomiast jeśli chodzi o tańce współczesne, one już ewoluują, robią się coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej interesujące, coraz trudniejsze choreografie, coraz piękniejsze stroje, bo to też jest jakby ważny element tego tańca. Więc no i to i to. Wiem też, że odwiedziła pani Hawaje 8-krotnie i to już jest taka liczba pobytów, kiedy się przeszło przez wszystkie atrakcje turystyczne, kiedy się poznało ludzi stamtąd, być może zawiązało różne relacje. I ciekawa jestem, czy na przestrzeni pani podróży powiedziałaby pani, że Hawaje się mocno zmieniają. To znaczy wiemy, że turystyka na Hawajach jest od dekad, ale no wciąż gospodarka hawajska 1/4 to jest właśnie złożona z przychodów z turystyki. Nasze modele podróżowania się zmieniają, nasze oczekiwania podróżnicze się zmieniają. Pytanie, czy turystyka zmienia też archipelag? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo zmienia turystyka od dekad. Japończycy, Amerykanie, różni turyści z Chin, z Tajlandii, no z różnych miejsc świata. Hawajczyków jak na lekarstwo. Czasem na niektórych wyspach nawet przez okres pobytu nie spotka się żadnego. Więc myślę, że turystyka bardzo zmienia Hawaje i bardzo też je, no tak, żeby tu dobre słowo użyć, psuje? Komercjalizuje? Komercjalizuje, tak. A ma pani swoje ukochane miejsce na archipelagu? To się też zmienia, bo w tym okresie, kiedy pojechałam po raz pierwszy, wyspa Kauai była dla mnie takim priorytetem, ponieważ ona niesie ze sobą taki ogromny spokój. Ja wtedy tego spokoju potrzebowałam. Natomiast od jakiegoś czasu wyspa Oahu, która jest najbardziej różnorodna, jest jakby takim moim. I tam też jeszcze na Oahu znajduje się szkoła tańca, z którego ja pobieram swoją wiedzę, Haleuhula Hokulani, więc no, jest to taka mi najbliższa w tej chwili wyspa. Każda wyspa ma swoją własną charakterystykę, więc to nie jest tak, że jak się pojedzie na jedną, to już się wie wszystko o Hawajach. Mamy dla państwa jeszcze kilka praktycznych wskazówek związanych z podróżami na Hawaje, ale to za chwilę. Być może kogoś z państwa udało nam się właśnie zainteresować ruchem i ciałem, czy pracą z ciałem zakorzenioną w hawajskiej kulturze. O tym mówiła dziś Małgorzata Szokalska, założycielka szkoły Moc Aloha. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A już teraz pochodzący z Honolulu muzyk, który zmienił postrzeganie ukulele i z tego małego instrumentu uczynił pełnoprawne narzędzie koncertowe, które w zasadzie nie potrzebuje niczego więcej. Przed nami Jake Shimabukuro, wirtuos ukulele, a zaśpiewa Ziggy Marley. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but we can learn to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but learn to be you in time. It's easy. Is all you need. Nothing you know that isn't known. Nothing you see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you are meant to be. It's easy. Na zegarach 30 minut po godzinie 12 słuchają państwo audycji Swoją Drogą. Wulkaniczny archipelag położony na Pacyfiku, czyli Hawaje, pozostają jednym z najbardziej pożądanych turystycznie kierunków na świecie. Rocznie odwiedza je około 10 milionów turystów. Wśród nich był Piotr Gruszfeld z bloga podróżniczego Halo Gruszki, który tworzy wspólnie z żoną. Ich hawajska wyprawa trwała 3 tygodnie. Założenie było takie, żeby zobaczyć jak najwięcej wysp, ale zobaczenie wszystkich 4, na które najczęściej turyści się wybierają, było niemożliwe w takim czasie, więc pojechaliśmy na Oahu, na Big Island oraz na Kauai, więc pominęliśmy wyspę Maui, która mi osobiście bardziej się kojarzy z bogatymi Amerykanami grającymi w golfach, więc jakoś bardzo nie żałuję. Chyba najbardziej wyjątkowa jest wyspa Oahu, no bo tam mieszka 1 milion osób, a ogólnie na Hawajach bodaj 1 300 000, więc zdecydowanie jest najbardziej gęsto zaludniona. No i Honolulu, które jest sporym miastem, chociaż też takim trochę nieamerykańskim przez to, że jest bardziej przystosowane do ruchu pieszego niż amerykańskie miasta nam się kojarzą. Oahu, Honolulu i najgęściej zaludniona wyspa, Big Island, czyli inaczej Hawaii, najbardziej wyluzowana, największa, gdzie najbardziej można odczuć tą filozofię aloha. No i Kauai, czyli piękne widoki. A zwłaszcza wybrzeże na Pali. Z hawajskich cudów natury warto też wymienić Park Narodowy Haleakala. Jest to miejsce, które można zwiedzać zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Mi najbardziej utkwił w głowie obraz właśnie zwiedzania tego parku nocą, kiedy można wybrać się na szlak prowadzący bezpośrednio nad krater. No i w nocy podziwiać buchającą lawę wewnątrz krateru. Ten szlak nie jest do końca legalny, tam legalnie można przejść bodajże 1/3, ale w praktyce nikt sobie nic z tego nie robi. My bardzo lubimy aktywności takie jak trekkingi i chcieliśmy bardzo przejść szlakiem Kalalau na wyspie Kauai. To jest szlak na wybrzeżu Napali, czyli tym wybrzeżu, które może niektórzy radiosłuchacze kojarzą z filmu Jurassic Park. Natomiast, żeby na ten szlak się dostać, to trzeba wykupić permit jakieś 3 miesiące albo jeszcze wcześniej, a nasz wyjazd był w zasadzie organizowany raptem z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, więc nam się to nie udało. Planując wylot na archipelag położony 12 tysięcy kilometrów stąd, warto pamiętać o jeszcze jednej sprawie. Hawaje są drogie. Noclegi, z tego co pamiętam, kosztowały jakieś 400 zł za dwuosobowy pokój w hotelu i to raczej były te najtańsze możliwe opcje. Natomiast można spać na kempingach i to jest dosyć popularna opcja wśród turystów. Takie noclegi wtedy wychodzą od kilku do 20-30 dolarów. Do zwiedzania Hawajów na pewno jest potrzebne auto i tutaj możemy polecić taką aplikację jak Turo. To jest popularna dosyć apka w Stanach. To jest coś w rodzaju Airbnb dla samochodów, więc wynajmujesz po prostu prywatny samochód na kilka dni. No i to wychodzi taniej. A zaoszczędzone pieniądze najlepiej wydać w miejscu nazywanym Haleaina. Tłumacząc dosłownie z języka hawajskiego, to jest dom jedzenia. Jeśli chodzi o kuchnię hawajską, to chyba najbardziej charakterystyczna potrawa to oczywiście poke, najlepiej ahi poke, czyli pokrojona w kostkę ryba, najczęściej to jest tuńczyk, podawany na warstwie ryżu z jakimiś dodatkami. To jest bardzo popularna rzecz, którą można na Hawajach zjeść. Do tego są najlepsze krewetki, jakie jadłem w życiu. Jeśli chodzi o słodkie rzeczy, to shaved ice, czyli golone lody o smaku syropów, które się dodaje. Syropy mogą być bardziej zdrowe albo bardziej chemiczne i słodkie. Ja preferuję te drugie. Od golonych lodów dopiero zaczyna się lista kulinarnych zaskoczeń. Musimy wyjaśnić sobie, że pizza hawajska nie pochodzi z Hawajów. To było zaskoczenie numer jeden. Pizza hawajska została stworzona w Kanadzie, a nazywa się tak ze względu na ananasy, które pochodzą właśnie z tego archipelagu. Kolejne zaskoczenie to duże zamiłowanie mieszkańców Hawajów do spamu. Dla radiosłuchaczy może powiem, że to jest taki rodzaj mielonki, która była bardzo popularna wśród amerykańskich żołnierzy. A na Hawajach oczywiście mamy bazy wojskowe z Pearl Harbor na czele, więc bardzo popularną przekąską jest spam masubi, czyli taka kostka ryżu z plasterkiem mielonki. Nie brzmi zbyt apetycznie, ale jest to bardzo popularne danie. Próbowałem, da się zjeść, ale nic specjalnego. Tę mięsną konserwę wprowadzono na rynek w drugiej połowie lat 30. Amerykanie mówią, że to jest mięso, które pomogło wygrać II wojnę światową. Na Hawajach rocznie zjada się dziś ponad 7 milionów puszek spamu. No to tak jakby każdy mieszkaniec archipelagu spożywał co najmniej jedną puszkę na kwartał. A gdyby byli Państwo akurat w stanie Minnesota, w Austin znajduje się nawet muzeum poświęcone słynnej konserwie. Na zegarach 41 minut po godzinie 12, a to w soboty w Trójce oznacza, że spoglądamy na wschód. Tomek w Azji. Ciągnący się przez 250 km pas szczelnie zaminowanego pola, szeroki na 4 km. Wielka blizna na ciele Półwyspu Koreańskiego, czyli Koreańska Strefa, zdemilitaryzowana. Zamiast być oazą pokoju, jest w rzeczywistości najsilniej ufortyfikowaną granicą na świecie. Dziś jest tam korespondent Polskiego Radia w Azji, Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Jestem najbliżej, jak można być od tej strefy, bo to jest około 2 kilometrów od tych trzech dzielących obydwa państwa koreańskie. Było tam wewnątrz, żeby oddać sprawiedliwość. Stamtąd już wewnątrz byśmy się nie mogli połączyć, ale jestem wystarczająco blisko. Powiedz mi, czy podróżujący do Korei Południowej mogą rzeczywiście tak swobodnie to miejsce odwiedzać, podejść tak blisko, jak ty jesteś? Nie zawsze. Od razu muszę państwu powiedzieć, że przez większość czasu, kiedy są te różnego typu napięcia, tutaj wiemy, że w Korei Południowej były te różnego typu niespokoje związane z sytuacją polityczną, także w tych okresach dostęp do koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej nie jest tak łatwy. Tutaj strefa przez wiele miesięcy była wyłączona z użytkowania, ale oczywiście stała się jedną z głównych atrakcji turystycznych Korei Południowej, jakkolwiek by to nie brzmiało. Powiedziałaś o tym, że jest to oaza spokoju, że nie jest to oaza spokoju. Otóż tak. Muszę cię zaskoczyć, częściowo jest to oaza spokoju. Wyobraźcie sobie państwo, jakie moje było zaskoczenie, gdzie oprócz tych zwykłych, może nie dla państwa, wycieczek pod tytułem zobaczenie granicy, zobaczenie punktu granicznego, zobaczenie mostu między obydwoma państwami koreańskimi, są też wycieczki do strefy, w pobliże strefy zdemilitaryzowanej po to, żeby słuchać śpiewu ptaków. Wyobraziłabyś sobie coś takiego? Prawie jak u mnie w Puszczy Białowieskiej do strefy południowo-koreańskiej zdemilitaryzowanej można pojechać, żeby oglądać rzadkie gatunki ptaków. Oczywiście to jest ta zabawniejsza, śmieszno miła część tej historii, bo ta właśnie, o której wspomniałaś, jest smutna, że jest to blizna, niezagojona rana i też 4-kilometrowy, jakbyśmy tego nie chcieli, pas, który jest w pełni szczelnie wypełniony minami, po to, żeby ani z południa na północ, ani tym bardziej z północy na południe nie można było przejść. Pomyślałam o czymś takim jak taki raj przypadkowy, bo to, o czym mówisz, to jest też coś, co ja obserwowałam w Prypeci, zanim Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę w Ukrainie, gdzie dawne, wielkie, dynamicznie rozwijające się miasto porosły wielkie drzewa, gdzie między szkieletami budynków biegały sarny i lisy. No i chyba podobnie jest właśnie w przypadku tej strefy. Tam, gdzie znika człowiek, tam odradza się natura. Choć nie do końca, bo po obu stronach strefy są dwie wioski, tak zwana wioska propagandowa i wioska wolności. Jak wygląda codzienność tych ludzi? No, w wiosce propagandowej tego nie wiemy, ale możemy sobie wyobrazić, ponieważ ze strony południowo-koreańskiej, ale także na granicy z Chinami, gdzie też widziałem po stronie północnej podobne, są ustawione tak zwane fałszywe, wesołe miasteczka, gdzie są na przykład te diabelskie koła, które się kręcą bez ludzi, gdzie z megafonów leci muzyka, ale oczywiście nie ma tam ludzi, wszystko po to jest ta wioska propagandową, się nie bez kozery nazywa, dlatego że to ma sprawiać wrażenie, że na północy jest raj, a my z południa patrzymy właśnie na ten raj zazdroszcząc. Jak się to dzieje po stronie południowo-koreańskiej? No niestety tutaj nie jest tak rajsko. Tutaj jest bardziej realistycznie w tym sensie, że te osoby, które mieszkają, zdecydowały się nie przeprowadzać z tych regionów najbliżej połączonych granicy północno-koreańskiej. Żyją po części w pewnym strachu, bo rozmawiałem z kilkoma z nim, z kilkorgiem z nich, pytając, czy no jak się mieszka tak naprawdę 3 kilometry od strefy zaminowanej, no czy jest to wieczny strach? Mówiono, że na początku rzeczywiście tak było. Ci ludzie otrzymują specjalne subsydia od państwa, więc są tak zwane incentives, jak się mówi po amerykańsku, do tego, aby oni stamtąd nie uciekali, ale mówią też, że zdążyli się przyzwyczaić. To, do czego się nie mogą przyzwyczaić cały czas, jest to, że o każdego poranka i każdego wieczora muszą się zameldować swojemu, jakby powiedzieć, posterunkowemu, tylko że wojskowemu, a nie milicjantowi czy policjantowi, bo tam jest przeliczana liczba osób, które są w tych wsiach, po to, żeby sprawdzić, czy się nic nikomu nie stało w trakcie nocy. Nie jest to zapewne najprzyjemniejszy sposób powitania poranku, czy też kończenia dnia, ale niestety to są te realia mieszkania w tak bliskiej odległości od południowo-koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Tak, wspomniałeś o tym, że ta sytuacja oczywiście się zmienia od 2024 roku. Jest trochę gorzej. Ty masz okazję obserwować, śledzić południowo-koreańskie media od ponad tygodnia, jesteś na miejscu. Jak oceniłbyś teraz tę sytuację, ten stan napięcia? Czy ona się zaognia, czy może są podejmowane jakieś próby obniżenia temperatury tego sporu? Ja ci odpowiem w ten sposób, może dla państwa też będzie to ciekawe. 2010 rok i ostrzał Jongpyong. Ja pamiętam pierwsza moja relacja, ostrzał przez Koreę Północną, południowo-koreańskiej wyspy. Pierwsza moja relacja akurat do Trójki. Ja zaleciałem i pamiętam, że któryś z reporterów wówczas pyta mnie, z prowadzących pyta mnie, no i opowiedz, co jest, a ja zaleciałem. Tutaj to była sobota, jedna wielka fiesta w Korei Południowej. A tutaj mnie pytają, czy ja widzę czołgi. Ja mówię, że ja żadnych czołgów nie widzę. To jest żartem, śmiechem, ale rzeczywiście jest tak, że południowi Koreańczycy się trochę przyzwyczaili już do zagrożenia ze strony Korei Północnej. Szczególnie w tej chwili, kiedy od tygodnia też mamy nowego prezydenta w Korei Południowej, który jest prezydentem obozu centrolewicowego. Mamy te wszystkie ślady świadczące o tym, że on chce ocieplenie relacji z Pjongjangiem. Przypomnę tobie i państwu, że w tym tygodniu Korea Południowa wstrzymała emitowanie propagandowych audycji na północ, a Korea Północna dzień później wstrzymała emitowanie swoich potężnych megafonów na południe. To wszystko brzmi jak brzmi, ale to są takie drobne sygnały świadczące o tym, że Korea Południowa chce jakiejś normalizacji relacji z Pjongjangiem, czy chce połączenia z Koreą Północną. Absolutnie nie. Tu może ciebie zaskoczę i państwa, ale około 70% mieszkańców Korei Południowej absolutnie nie chce zjednoczenia z Koreą Północną. Wydawać by się mogło, jeden naród podzielony w trakcie wojny koreańskiej, która skończyła się w 1953 roku, że teraz przecież są rodziny wciąż rozdzielone po obydwu stronach. Nie, Koreańczycy z południa zdają sobie sprawę z tego, w jakim wielkim zacofaniu cywilizacyjnym żyje Korea Północna, jak wielką cenę musieliby ponieść jako społeczeństwo, gdyby doszło do załamania systemu władzy w Korei Północnej, więc to się wydaje paradoksalne, ale niestety, z kim nie rozmawiam tutaj, sobie ludzie nie wyobrażają, że za ich życia, mówimy to o takich ludziach w moim wieku, ja mam nadzieję, że jeszcze trochę pożyję, że za ich życia dojdzie do zjednoczenia Korei, państw koreańskich. A przecież my z naszej perspektywy Warszawy, Solidarności, Europy, muru berlińskiego myślimy o tym, że przecież naturalnym procesem jest zjednoczenie państw koreańskich. Tak nie jest. Sobota i jedna wielka fiesta. Bardzo mi się to podobało i tego się trzymajmy. Tomku, jeszcze jeden wątek w tej historii, bo niewiele osób wie, że między innymi Polska nadzoruje ten rozejm na Półwyspie Koreańskim. Na czym polega nasz udział? No właśnie na tym, na obecności w takich domkach na granicy, w tej strefie zdemilitaryzowanej. Państwo pewnie z przekazów telewizyjnych kojarzycie te błękitne takie domki, gdzie czasem spotykają się przedstawiciele Korei Południowej i Korei Północnej, ale przede wszystkim one są nadzorowane właśnie przez państwa koalicji nadzorujących zawieszenie broni, bo ponieważ też powiem, że między obydwoma państwami koreańskimi wciąż trwa wojna, bo ta wojna z 1953 roku nie zakończyła się podpisaniem porozumienia pokojowego, tylko zawieszeniem broni. Polska była wyznaczona, wyobraźcie sobie państwo, oczywiście przez Koreę Północną do nadzorowania tych rezolucji pokojowych, tych warunków zawieszenia broni na Półwyspie Koreańskim i od tego czasu między innymi nasz kraj, przedstawiciele naszego państwa są w tym pasie ziemi niczyjej pomiędzy obydwoma Koreami, aby nadzorować proces, jeśli nie dochodzi oczywiście do incydentu. Czy mają realny wpływ na to, żeby był tutaj zapanował pokój? Niestety raczej nie. Pamiętajmy, 28,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich na Półwyspie Koreańskim. Ogromny kontyngent amerykański, ale w tym wszystkim my, nasza biało-czerwona flaga i jest nawet domek, w którym byłem, jest biało-czerwony. Widać go z Korei Północnej bardzo wyraźnie. To jest domek, w której stacjonuje polska delegacja. A jak ty się czujesz, odwiedzając to miejsce, znając całą tę historię, jej kulisy, pijąc kawę tuż przy koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej? Z jednej strony powiem ci państwu, że to jest taki dreszczyk emocji być znowu tutaj w tym miejscu. Oczywiście zupełnie innego typu emocje towarzyszyły mi po północno-koreańskiej stronie granicy, kiedy byłem w Pjongjangu przed pandemią. Ale ja sobie patrzę z takim niedowierzaniem, jak my mało wiemy o sytuacji tutaj, że z jednej strony mamy Koreę Południową, tą całą elektronikę, ten K-pop, to wszystko, czym jesteśmy zafascynowani, ale społeczeństwo tutaj jest zupełnie jakby oniemiałe, nieme, jeśli chodzi o myślenie o tym, co dzieje się po północno-koreańskiej stronie granicy. Z drugiej strony, jak sobie patrzę na tamtą stronę granicy i widzę w tej chwili jeszcze w oddali już te zachodzące słońce nad wzgórzami, które są ewidentnie po stronie północno-koreańskiej, że no tam jest jedna wielka tragedia, o której też świat zapomina. Przypominamy sobie o niej od czasu do czasu, kiedy Korea Północna przeprowadza testy jądrowe, ale to jest tak naprawdę 20-milionowy naród trzymany w więzieniu od kilkudziesięciu lat. I o tym trzeba pamiętać. Wiemy niewiele, ale na szczęście mamy ciebie, naszego korespondenta, Tomka Sajewicza, w przyszłym tygodniu. I twoją audycję. Mam nadzieję również połączenie z Koreą Południową.